الذين ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، کیسے؟ باللیل، رات کے وقت، والنہاری، اور دن کے وقت، سرن، چھپ کے، وعلانیتن، ظاہر کر کے، فلہم اجرہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے 40,000 دینار اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیے کہ 10,000 دن میں، 10,000 رات میں، 10,000 خفیہ، 10,000 دکھا کے۔ ابن اساکر نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 4 دینار تھے، ایک انہوں نے رات کو دیا یعنی صدقہ کیا، ایک دن کو، ایک چھپا کر، ایک اعلانیہ۔ ہم نے کبھی ایسے طریقے سوچے کہ ہم بھی کیا کریں؟ ہر طریقے سے خرچ کرنے کی کوشش کریں، یعنی جس شخص کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے، جدتیں پیدا کرتا ہے نا انسان اس کام میں جس سے اسے دلچسپی ہوتی ہے۔ جب دنیا میں بھی ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں نا، تو وہ کام رات کو بھی کرتے ہیں، دن کو بھی کرتے ہیں، سامنے بھی کرتے ہیں، چھپ کے بھی کرتے ہیں، گویا 24 گھنٹے اور ہر طریقے سے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ کمپلیٹ انوالومنٹ کی دلیل ہے، ان کوئی موقع نہیں جانے دیتے، کوئی طریقہ نہیں جانے دیتے۔ رات ہو تو دن کا انتظار نہیں کرتے، دن ہو تو رات کا انتظار نہیں کرتے۔ کبھی اس لیے خرچ کرنے سے نہیں رکتے کہ ابھی سب دیکھ رہے ہیں، اور کبھی اس لیے نہیں خرچ کرنے سے رکتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، جہاں جب جتنا نیکی کا موقع مل جائے بس کر گزرتے ہیں کہ نیکی کا موقع ہے، مجھے کرنا ہے۔ ایسے ہی لوگ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا اخلاق ہے جو قرآن دیتا ہے، اور کیا کچھ ہے جو ہم کر رہے ہیں، بالکل اپوزٹ جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ردی بیکار چیز ہوتی ہے، جو کسی کام نہیں آتی، اس کو اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ولا تیمم الخبیثہ، خبیث کا خیال بھی نہ لانا، ہمیں کوئی اور خیال آتا ہی نہیں۔ کہا تم تو نہیں لینے والے اس کو، لیکن دوسروں کو دینے میں شرم نہیں محسوس کرتے۔ اور فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ضرورت۔ تم اس کے نام پر یہ دھوکہ دے رہے ہو، اسے اس کی پرواہ نہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ تعریف والا ہے۔ ایک ہوتا ہے محمود، جس کی تعریف کی جائے، اور ایک ہوتا ہے حمید، جو خود سے خود تعریف والا، کوئی نہ بھی کرے تو بھی تعریف والا ہے۔ ان آیات کا جو اینڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے کہ خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ ہے مال خرچ کرنا۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں خوف اور غم ہی تو ہے، کسی کو دیکھیں تو خوف کا شکار ہے، کسی کو دیکھیں تو غم کا شکار ہے۔ ان دونوں چیزوں سے نجات اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم ان آیات پر عمل کریں۔ سوسائٹی کے ٹرینڈز کیسے بدلیں گے؟ جب ان تک اویئرنیس ہوگی، جب ان کو یہ سب باتیں پتہ چلیں گی، اور صرف پتہ نہیں چلیں گی بلکہ ان پر عمل بھی ہوگا۔ اگر ہم ان پر عمل کرنا چاہیں تو ہمیں کیا کچھ کرنا ہے؟ پہلی آیت میں آپ دیکھیے، صرف آج ہی کے لیسن کو دیکھتے ہیں کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ نمبر ایک، اپنی کوئی طیب پسندیدہ اچھی چیز خرچ کرنا ہے۔ نمبر دو، جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کچھ بنایا ہو یا کیا ہو، ما کسبتم، جو تمہاری اپنی ایفرٹ ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی ہاتھ کی بنائی ہوئی، اپنی کوشش سے کمائی ہوئی چیزوں میں سے کیا آپ کے پاس ہے۔ پھر وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو زمین سے نکلی ہوئی ہیں، کوئی فروٹ، ویجیٹیبل یا اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پھر وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، ناپاک کا ارادہ نہیں کرنا، اس میں سے گلی سڑی چیزیں نہیں۔ پھر اس کے بعد شیطان چاہے ہمارے دل میں یہ خوف ڈالے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، اس کی طرف نہیں توجہ کرنا۔ پھر فحشا پہ خرچ نہیں کرنا، پھر حکمت کی دعا کرنا ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، کیونکہ یہ سب سے بڑی خیر ہے. پھر ما انفقتم من نفقۃ، کوئی بھی جو ضروریات زندگی میں سے چیز ہے. نفقہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مال جو ضروریات زندگی پر خرچ کیا جائے، استعمال کی کوئی بھی چیز خرچ کی جا سکتی. او نظر تم من نظر، یا کوئی نظر جو مانی ہو کبھی اس کو پورا کرنا ہے. پھر صدقہ کرنا ہے اور اس میں سے کچھ بتانا ہے اس نیت سے تاکہ دوسرے بھی اس کا شوق کریں، اور اسی طرح چھپا کر بھی دینا ہے. چھپا کر دینے میں یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر دیا جائے، اور اس کی ایک اور قسم یہ ہے کہ جس کو دیا جائے اس کو بھی نہ پتا ہو. اسی سوچ کے تحت میں نے یہ باکسز رکھوائے تھے کہ جب کوئی دے تو کسی کو پتا نہ ہو کہ کس نے کیا دیا، کیونکہ ڈبا تو کسی کو نہیں بتائے گا. کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں اس آیت پہ عمل کرنا چاہا، بہت پہلے کی بات، جب پہلی دفعہ شاید میں نے قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا تھا، تو میں سوچتی تھی کون سا طریقہ ایسا ہو کہ میں جب دوں تو کسی کو بھی پتا نہ چلے سوائے میرے رب کے. تو اس کے لیے میں ایک اور کام یہ کرتی تھی کہ میں جب کسی کو دیتی تو میں عام طور پہ کہتی تھی یہ کسی کی طرف سے ہیں، یہ کسی نے دیے ہیں. تو یہ بھی چھپانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ کہنے کے بجائے کہ یہ چیز میری طرف سے ہے آپ کے لیے، کسی ضرورت مند کو دیتے ہوئے یہ کہہ دینا کہ یہ کسی کی طرف سے. کسی سے مراد ہم خود بھی ہو سکتے، کوئی بھی. کسی کا کیا مطلب ہے؟ اینی ون، تو وہ ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ ہم دے رہے ہیں نا، دوسرا محسوس ہی نہ کرے کہ یہ ہمارا احسان ہے اس پر. تو اس وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں جا کر ڈال دیا جائے، کوئی نہ دیکھے، نہ کسی کو پتا چلے. پھر اسی طرح فائدہ کیا بتایا؟ کہ وہ یکفر عنکم من سیئاتکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو خاص طور پر جب کوئی گناہ ہو اس وقت صدقہ ضرور کیا کرے، کوئی غلط بات منہ سے نکل جائے، کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی آ جائے، کسی پہ کوئی زیادتی ہو جائے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے دل میں کھٹک جائے کہ یہ گناہ میں ہو گئی ہے، تو فوراً صدقہ کیا کرے. رش ٹو صدقہ، کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹا دیتا ہے. پھر اسی طرح جب بھی صدقہ کریں تو یہ سوچا کریں کہ یہ ہماری طرف واپس آنا ہے، یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یا یہ سوچا کریں کہ یہ ہم خود پر ہی کر رہے ہیں، یہ کسی کو نہیں دے رہے، خود کو ہی دے رہے ہیں. تو خود کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنے لیے کیا پسند کر رہے ہیں؟ گھٹیا چیزیں. اور پھر خاص طور پر دین کے کاموں میں اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے کہ جو دین کی خدمت کی وجہ سے بالکل ہینڈی کیپ ہو گئے ہیں، یہ کچھ اور نہیں کر سکتے. پھر اسی طرح خصوصاً ان لوگوں پر جو کسی سے مانگتے نہیں، یعنی ضرورت مند ہیں لیکن مانگتے نہیں. کچھ لوگ تو ہوتے نا مانگ مانگ کے اپنا کام چلا لیتے ہیں، یعنی جب مانگتے نہیں تو پھر آپ ان کو کیسے دیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے، آپ معلوم کریں گے، تلاش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ میں کہاں پر دوں، کون ایسا ہے کہ جو ضرورت مند بھی ہے لیکن پتہ نہیں چلتا، یعنی ظاہر سے پتہ نہیں چلتا، علامات تلاش کرنی ہوگی. اور پھر اور کیا کرنا ہے؟ وَمَا تُنفِقُوا مِن خَيْرٍ، کچھ بھی جو دے سکو، تھوڑا ہو یا زیادہ، ہر شخص کچھ نہ کچھ دے. ہر شخص کوشش یہ کیا کرے کہ جن دنوں میں جس طرح کی آیات چل رہی ہوں اس کے مطابق کچھ نہ کچھ عمل کر لیا کرے. پتہ نہیں پھر زندگی میں قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے نہیں، عمل کر سکتے ہیں نہیں، جب پڑھیں گے نہیں تو پھر یاد بھی کہاں سے آئے گا کہ یہ ہم نے کرنا تھا. تو جو بھی آیت دیکھا کرے، کوشش کیا کرے کہ اس پر آج ہی عمل کچھ نہ کچھ ہو جائے، پھر تو پتہ نہیں کل موقع ہے یا نہیں. پھر انٹینشنلی سوچ کر باللیلی رات کو کچھ دے، والنہار دن کو کچھ دے، سرن چھپا کے دیں، علانیتن ظاہر کر کے دیں. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خوف اور غم سے نجات ہو جائے گی، بے فکر ہو جائیں گے، دل مطمئن نصیب ہوگا، اطمینان قلب نصیب ہوگا، دل میں ایک خاص خوشی نصیب ہوگی. اس آیت میں سوال نہ کرنے کی فضیلت معلوم ہوئی ہے. اس سلسلے میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی صبر کی کوشش کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو نعمت نہیں ملی. یعنی جس کو صبر مل گیا اس کو بہت بڑی نعمت مل گئی. یہ بخاری کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سوالی جو ہمیشہ لوگوں سے مانگتا رہتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ ہوگی. پھر سوچے کہ کتنی بھیانک شکل ہوگی اس کی, کہ بالکل جیسے ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے نا, یہ وہ کھوپڑی کی ایک تصویر آپ امیجن کر سکتے ہیں. آنکھوں کی جگہ وہ گیپ نظر آتے ہیں اور ناک کی جگہ سوراخ نظر آتے ہیں, اور کتنی وحشت ناک شکل ہوتی. تو ایسا بد شکل ہو جائے گا وہ شخص جو دنیا میں لوگوں کو بہت سوال کر کر کے ستاتا ہے یا بہت سوال کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو منبر پر صدقہ اور سوال سے بچنے کے لیے خطبہ دے رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اوپر والے ہاتھ سے مراد خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہاتھ ہے. یعنی سوال کے لیے ہاتھ پھیلانا جو ہے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے وہ آگ کے انگارے مانگ رہا ہے. یعنی ہے اس کے پاس ضرورت کا لیکن لالچ کے مارے اور مانگتا چلا جا رہا ہے, تو ایسا مال اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ آگ کے انگارے. اب چاہے تو وہ کم کرے یا زیادہ اکٹھے کر لے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا. آپ نے اسے پوچھا, تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا, ہاں ایک ٹاٹ اور پیالہ ہے. آپ نے فرمایا, یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. وہ لے آیا تو آپ نے ان کو ہاتھ میں لے کر فرمایا, کون ان دونوں چیزوں کو خریدے گا؟ ایک آدمی نے کہا, میں ایک درہم میں لیتا ہوں. آپ نے فرمایا, ایک درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ آپ نے یہ بات دو تین بار دہرائی تو ایک آدمی کہنے لگا, میں انہیں دو درہم میں خریدتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو درہم لے کر وہ چیزیں اس آدمی کو دے دیں. اب آپ نے اس انصاری کو ایک درہم دے کر فرمایا, اس کا گھر والوں کے لیے کھانا خرید لاؤ اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر میرے پاس لاؤ. جب وہ کلہاڑی لے کر آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ ٹھونکا, پھر اسے فرمایا, جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچا کرو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. 15 دن میں اس شخص نے 10 درہم کمائے, چند درہموں کا کپڑا خریدا, چند کا کھانا اور آسودہ حال ہو گیا. 15 دن بعد آپ نے اس سے فرمایا, یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن سوال کرنے کی وجہ سے تیرے چہرے پر برا نشان ہو. یعنی مانگنے والوں کو صرف دے کر انکریج بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں کسی کام لگانا چاہیے. اگر ہر شخص کام کرنے لگے تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر خوشحالی ہو جائے. ہمارے ملک میں عموماً غربت اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سے لوگ محض بیکار رہتے ہیں, کچھ بھی کام کرنا نہیں چاہتے, کام کرنے کو وہ اپنے لیے بے عزتی کی بات سمجھتے ہیں, حالانکہ مانگنا اس سے بڑی بے عزتی ہے. اب دیکھیں کہ یہ شخص جس کے پاس صرف ایک پیالہ اور ایک ٹاٹ ہو, اس سے بھی غریب کوئی ہوگا, پھر بھی آپ نے اس کو مانگنے پر انکریج نہیں کیا بلکہ اس کی بجائے کام کرنے پہ کیا. حضرت فرمان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کون ہے جو مجھے یہ ضمانت دے کہ کبھی کسی سے سوال نہ کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا, میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے کبھی کسی سے سوال نہ کیا. عرفہ کے دن ایک شخص لوگوں سے مانگ رہا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہنے لگے, آج کے دن اور اس جگہ تو اللہ کے سوا دوسروں سے مانگتا ہے. یعنی بعض لوگ عبادت کی جگہوں پر بھی مانگنے سے گریز نہیں کرتے. حرم میں آپ بیٹھے ہوں, نماز پڑھ رہے ہوں, آپ کے کندھے ہلا ہلا کر آپ کی عبادت, آپ کی دعا بے مزہ کریں گے. عرفہ کے دن منا میں, پھر اسی طرح دینی اداروں میں, یہاں بھی میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے سے بہت کچھ مانگتے ہیں. تو پہلے بھی شاید اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس پر, پلیز مانگنے والوں کو ڈسکریج کریں. اگر کوئی بھی آپ کو مانگنے میں ستاتا ہے تو اسے کہیں کہ آپ ریسپشن پہ چلے جائیں, کیونکہ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہے جس میں ہم پوری تحقیق کر کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو کام بھی لگاتے ہیں. جو خاتون یہ کام کرتی ہیں, میں نے ان سے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ کسی دن آ کر وہ سب بتائیں کہ کس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں. وہ لوگوں کو کام لگاتی بھی ہیں اور مختلف طریقے سے ان کی رہنمائی بھی کرتی ہیں کہ ان کے مانگنے کے ٹرینڈ کو کم کیا جائے. تو کوئی بھی شخص ایسا نہیں, جتنے اسٹوڈینٹس ہیں ضرورت مند, ان سب کی جو ضرورتیں ہم تک پہنچتی ہیں ہم ان کو پورا کرتے ہیں. اس لیے کسی کو یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ سب کے لیے اسپانسرشپ کا انتظام ہے جو بھی ضرورت مند ہے, اور جو دینے والے ہیں وہ بھی اگر خاموشی سے اس طرح دیں کہ براہ راست دے کر دوسرے کو شرمندہ نہ کریں, اور خصوصی طور پر چھپا کر صدقہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے اپنے درجات اور بڑھائیں. لیکن اس طرح جو کئی لوگ نئے آتے ہیں اور ان بچاروں کو خبر نہیں ہوتی, تو جن لوگوں کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر وہ ہر ایک کے پیچھے پڑتے ہیں. اور مجھے پتا چلا کہ بعض لوگ تو صرف آتے ہی اس لیے کہ وہ دوسروں سے مانگیں, کہ یہاں پر ایسی آیات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں کہ جس سے دوسروں کے دل نرم ہوتے ہیں اور پھر خاص طور پر وہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے آپ کسی کی بھلائی نہیں کر رہے, بلکہ آپ ان کو اور زیادہ بیکار کر رہے ہیں. تو جسے مانگنا ہے وہ بھی ایک باقاعدہ طریقے پہ جائے, اور جس کو دینا ہے وہ بھی وہاں ڈبے رکھے ہوئے ہیں, اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس میں ڈال دیں, نہیں مانتا تو جہاں دل چاہے آپ کا خیرات کریں, لیکن مانگنے والوں کو دے کر ادارے کے ڈسپلن کو خراب نہ کریں. پھر اسی طرح حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں صدقہ کا مال تقسیم فرما رہے تھے. دو آدمی آپ کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا سوال کیا. وہ خود کہتے ہیں کہ آپ نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا, یعنی جانچا, پھر نگاہ نیچی کی. آپ نے ہمیں قوی اور طاقتور دیکھ کر فرمایا, اگر تم چاہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں, لیکن صدقہ کے مال میں مالدار اور قوی کا کوئی حصہ نہیں جو کما سکتا ہوں. یعنی صدقہ اس پہ نہیں لگتا کہ جو کمانے کے لائق ہو اور جو طاقتور ہو, صحت مند ہو. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم فرما رہے تھے. ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر صدقہ کا سوال کیا, تو آپ نے اسے فرمایا, صدقات کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نبی یا کسی دوسرے کے حکم پر راضی نہیں, بلکہ خود ہی اس کو 8 مداد پہ تقسیم کر دیا ہے. اب اگر تو بھی ان میں شمار ہوتا ہے تو میں تجھے دے دیتا ہوں. یعنی کس کو صدقہ دینا چاہیے, یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا, یہ بندوں پہ نہیں چھوڑا. حضرت قبیصہ بن مخارق کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کا ضامن ہوا, یعنی ضمانت دی اس کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا, یہاں ٹھہرو حتیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ آئے, پھر ہم تیرے لیے کچھ کریں گے. پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا, قبیصہ, 3 شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں. ایک وہ جو ضامن ہو اور ضمانت اس پہ پڑ جائے جس کا وہ اہل نہ ہو. بعض وقت آپ کسی کی ضمانت دیتے ہیں, نہیں آپ اس کو قرضہ دے دو, اگر اس نے نہ دیا تو میں دوں گا, اور وہ جب نہیں لوٹاتا تو پھر آپ کی شامت آتی. تو ایسا شخص اگر خود دینے کے قابل نہ ہو تو وہ پھر کسی سے سوال کر سکتا ہے, اور وہ اپنی ضمانت کی حد تک مانگ سکتا ہے, پھر رک جائے. دوسرے وہ جسے کسی ایسی آفت نے آ گھیرا جو اس کا سارا مال تباہ کر دے, مثلا کوئی فلڈ آ گیا, زلزلہ آ گیا, کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا, وہ اس حد تک مانگ سکتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے. تیسرے وہ شخص جس کو فاقے کی نوبت آ گئی ہو, یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 معتبر شخص اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں کو فاقہ پہنچا ہے, اسے سوال کرنا جائز ہے تاکہ اس کی محتاجی دور ہو جائے. یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کی بھی بعض اوقات ویریفیکیشن کرنی چاہیے اور دوسروں کی گواہی اس پر لے لینی چاہیے, اس نظام میں کوئی حرج نہیں. پھر فرمایا, اے قبیصہ, ان 3 آدمیوں کے سوا کسی اور کو سوال کرنا حرام ہے, اور ان کے سوا جو شخص سوال کر کے کھا رہا ہے وہ حرام کھا رہا ہے. یعنی ان 3 کے علاوہ اگر کوئی کسی سے مانگ کے کھاتا ہے تو وہ مانگی ہوئی چیز بھی اس کے لیے کیا ہے, حرام ہے. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم 7-8 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. آپ نے فرمایا, اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, 5 نمازیں ادا کرو اور اللہ کی فرما برداری کرو, اور ایک بات چپکے سے کہی کہ لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. پھر میں نے ان میں سے بعض افراد کو دیکھا کہ اگر اونٹ سے ان کا کوڑا بھی گر پڑتا تو کسی سے سوال نہ کرتے کہ وہ انہیں پکڑا دے. یعنی اتنے زیادہ محتاط ہو گئے تھے کہ مال مانگنا تو درکنار, ضرورت کے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی سوال نہ کرتے تھے. حکیم بن حزام کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دے دیا, پھر مانگا تو آپ نے دے دیا, پھر فرمایا, اے حکیم, یہ دنیا کا مال دیکھنے میں خوش نما اور مزے میں میٹھا ہے، لیکن جو اسے سیر چشمی سے لے تو اس کو تو برکت ہوگی، اور جو جان لڑا کر حرص کے ساتھ لے، لالچ کے ساتھ لے، اسے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کھاتا تو ہے مگر سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا لینے والے سے بہتر ہے۔ حکیم کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا، میں آج کے بعد مرتے دم تک کسی سے کچھ نہ مانگوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ حکیم بن ہزام کا حال یہ رہا کہ حضرت ابو بکر آپ کو سالانہ وظیفہ دینے کے لیے بلاتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، حضرت عمر نے بھی اپنے دور خلافت میں انہیں وظیفے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر حاضرین سے کہنے لگے، لوگوں گواہ رہنا، میں حکیم کو اس کا حق جو غنائم کے مال میں سے اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے دیتا ہوں، اور یہ نہیں لیتا۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر ان پر ہوا اور اس عہد کو اس طرح نبھایا کہ تا حیات سوال کرنا تو درکنار، کسی سے کوئی چیز بھی قبول نہ کی، یعنی یہاں تک پھر وہ احتیاط برتتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوال کرنا ناپسندیدہ ہے اسلام میں، اور خاص طور پر پیچھے پڑ کے کسی کے مانگنا اور دوسرے کو ذلیل و خوار کر دینا، اور یہ کیوں ناپسندیدہ؟ اس لیے کہ بسا اوقات کوئی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا۔ کیونکہ ایک چیز ہے نا جو آپ اپنی مرضی اور خوشی سے دیتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ مجبوری کے مارے دیتے ہیں، شرم کے مارے دیتے ہیں کہ اگر آپ نہیں دی تو دوسرا کہے گا دیکھو یہ کتنا کنجوس اور بخیل ہے۔ اور بعض اوقات آپ اس وقت اس سے زیادہ خود محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو اس میں دونوں طرف کی عزت نفس رہ جاتی ہے، یعنی کہ سوال نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح یہاں پر یہ جو شروع ہی کی آیت ہے نا، من طیبات ما کسبتم، جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کمائی کا مال ہے اس میں سے بھی صدقہ نکالنا چاہیے، جو چیزیں انسان کماتا ہے یا بناتا ہے، یا جسے دوسرے لفظوں میں آپ اموال تجارت کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اشیاء جنہیں خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے ہیں ان پر بھی زکات دی جاتی ہے۔ اس میں چند ایک احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، یعنی وہ خود غریب ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور صدقہ بھی کرے، یعنی چھوٹا موٹا کام کر کے کچھ کمائے اور اس میں سے صدقہ دے۔ لوگوں نے کہا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے، آپ نے فرمایا، تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی صدقہ ہے، یعنی برائی سے رکنا۔ وہ صبح جو ہم لسٹ بنا رہے تھے نا، اس میں یہ بھی شامل کر لیں کہ برائی سے رک جانا اور اچھائی کا کام کوئی کر لینا، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ جا رہے ہیں، راستے میں کوئی چیز گری پڑی، اس کو ہٹا دیتے ہیں، کوئی چیز ٹھیک کر دیتے ہیں، کہیں صفائی کر دیتے ہیں، کوئی ڈسٹنگ کر دیتے ہیں، کوئی جھاڑو لگا دیتے ہیں، یہ سب کچھ بھی صرف صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں میں زکات ہے، بکریوں میں زکات ہے، گائے میں زکات ہے، اور تجارتی کپڑے میں زکات ہے، یعنی جو کپڑا آپ تجارت کے لیے رکھیں گے، مثلا دکان وغیرہ میں، اس پر بھی زکات ہے۔ حضرت عمر بن حماس چمڑے کے ترکش اور تیر بنایا کرتے تھے، یعنی ان کا یہ پیشہ تھا۔ حضرت عمر ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ان کی زکات ادا کرو۔ ابو عمر کہنے لگے، میرے پاس ان تیروں اور چمڑوں کے ترکشوں کے سوا کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا، انہی کا حساب لگاؤ اور ان کی زکات ادا کرو۔ حضرت عمر کا عمل یہ تھا کہ اپنے دور خلافت میں تاجروں کا مال اکٹھا کرتے، پھر ان اموال موجود اور غیر موجود سب کا حساب لگاتے، پھر ان پر زکات وصول کرتے۔ یعنی صرف زمین کی زراعت پر ہی نہیں، فصل پر ہی نہیں، بلکہ بزنس کرنے والے جن چیزوں کو سال بھر دکان میں ڈالتے ہیں، ان کی بھی زکات ہوتی ہے۔ اور ان کی زکات کیسے ہوگی؟ 40واں حصہ، یعنی پوری قیمت کا اندازہ لگا کے اس میں سے 40واں حصہ۔ یہاں صرف اس چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود تھی، ما کسب تم، جو تم کمائی کر رہے ہو۔ مثلا کوئی شخص کہیں جاب کرتا ہے اور اس کی مہینے کے بعد تنخواہ آتی ہے، تو سال بھر پھر اس کا حساب کر کے اس میں سے بھی وہ زکات نکالے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔